namu mweta sana yeti ya kuwa kana feme na yara maparikura yenu yeni anyayi na sulamaro ambile nge kuyanyi namu ambile nge kuyami yeta ambe sulamari edja namu ala ku anyame andura togo kadon namu kakua tabari namu marunga anyame andura kabaka adon namu kakua tabari ulasya togo hey kato ante nimae kudo kudo kudo Lila Kina Sanu Yantangiluna Mindare Ladare Namu.

Ayata, you are the one. I never thought you nyana wanda kale kama kali tira waya wanga kale kale aya ta yo de rapodu waya kulu akia bonka kali tira jero waya mutande waya kuni wakalamu waya wanda kale ani tumoru dera wakule amore mutagero abi atiki sabati bawaye wakule amore mutagero abi atiki sabati bawaye wakule amore mutagero abi atiki sabati bawaye wakule amore mutagero alatangari ye lagani jauma alatangam forma dikanya ma miralamba abani ye mutagero Yara, Yara, Yara, Barikatu, Sinanayani, Ramatu, Dene, Nodoro, Latima, Moru, Napa, Ramatu, Dene, Nodoro, Tamabu, Akaramo, Putungani, Napa, Ramatu, Dene, Nodoro, Tamabu, Karama, Malagaru, Napa, Ramatu, Dene, Nodoro, Ilatima, Karbilaru, Napa, Ramatu, Dene, Nodoro, Tamabu, Kamangon, Napa, Marhaba. Kodwa ma hakungu na kumaye. Namu. Kodwa ma kili kodwa rde. Kogo. Kodwa ra. Namu. Mulhar kan. Kogo. Marhaba. Jalwa na mijalil kufara. Wal munafiqina. Wadhalu alem. Wama wabum. Jalamu wadhal mazin. Jalil. Jalil. Jalil. Jalil. Jalil. Umi jadi kagu namu umi nana kurana rau kagu murayang kudie namu wai naga su wai mana umu bimadi hadi umu wakmanu hidi deku magati wai mana kukure namu wai mana umu ala umu yang tahu jadi alifatwala Arini namu aliku biete ka biye boy kago marhaba afara la ke kudi ya ayuha nabi wala kele ko bomo ko be ja anu ya kareke aliku ba afara ke bi zerde somu ye wa anu ya kareke al munabi ke tere bele tani wal ko tere bele tani wal ko jade tere bele tani wal ko jade Namu Kurna ka Kurna ka Ima hali ima Karaka jamba Katanya Kaugo Ale haya miyuta Namu Ale lipa haya miyibie Kaugo Yaka etemaro biyera Namu Kuma kurna ki Ima siyatarana Jati Ima si Kaugo Ala jati ukuti Namu Apale nami kumera menira Amukor Jolika ame Kwa nukwene tiyera ba Kura Marhaba Namu Namu Namu Ibn Ale Vaisu Namu Ale Liyari Ale Isinali Nam, ni ka dubai di mata. Marhaba. E ka e nira makunya na le. Marhaba. Mi to mi ni kuma ya tayo namu wuri ko tarande ka tuko bar wajibu kuma do ke dubar biara namu aka dubon du masyama namu akunya dubon ke afa koro afa dogo namu anab ini anab mubah namu amma mar kunya dubon ke abiya la kafuni marhaba din so ka bata jama'a na ko an ko kan duran ni apa kuin duwe alla si ku kare kana dole ka jama'a fir da sai ku ka sai ku namu ina mu ki abiye marhaba kare kare nyama ta ka duwon ki abiye ma ka nga ya namu amana ya karada a karana ni atana ni yalle marhaba a to bi be namu ma ko duba jama'a kowa ina dalina o filele filele kadere wama adiraka malele dulukadere lele dulukadere hayru dalil billah lele dulukadere hayru انا جالون ملائكه يا بين ربي من الامر سلام سلام من الامر سلام من الامر سلام هذا ما الليل الفجر اكو لينا علينا يلنا وتغدى نعم اكا ترافال فايتو دي سيرني ريميك يا كرام وتقوم لينا مرحبا مرحبا وكسر ويو Allez, je dis que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ولم يولد ولم يكن له أحد كريم مهبا أحد صمد ولم يولد ولم يكن له أحد ولم يكن له أحد ولم يكن له أحد ولم يكن له أحد ولم وسيلة على دالاتو في نمو أبانا كوكو دوكو كمانغولي كوكو كوكو دوكو تيمي يابون كبوكا فرماما بلانا فيادا كوكو نيبا بلانا فولي وكوتو نيلي تيري نمو أنيمو أني تانا مطاني عجو لوما بيوكا كوكو يدو بلانا فيادا نمو ويبو كوتو نينا كوكو يبو ما بلانا فيادا تو كوتو ومي بيه تورا نمو كفرا ينا لاربا إسوا بيرا ولا نيبا ميشاني نمو وفرد دي كوكو هذي كيامنا يكا عميكو مغتسنا كتي سيارة أسيارة ناسك دوان Kauko, wala. Ati, mwere sawari. Namu. Asiara niyasi nyongon letie. Namu. Mwere wajumani. Kauko. Hidu na mihe kera. Namu. Kami hili titi geti alo ndona mpotina kera. Namu. Mwuma njaka mife. Kauko. Hina tabangi ye kiema la karku. Lazi na hindi kaputina keta. Kuu, malo. Boa. Daka para yinti sawa. Kauko. Kapara yinti bora. Namu. Hala yomina yamsu ubiya la fe. Namu. Hili titi geti kami keba dinta yalo. Kauko. Kawuri katafu mwotina mwotina jandina mwotina nile kakera Wayo Kakera kutoye ya fama Kauko Akala tuku bai Namu Mwini tekana ala kutu katafu mwempwai Namu Akinuma kondisyon Kauko Marhaba Namu Nia alini ato brika baka kwa Abrika makuwa mason Namu Ala kono Wayo Enyana Namu Ala siya kwa yosofa ngara Kauko Kiufote Marhaba Ine mika kutuku kau Namu Mini nila tubiu njina atikife kaba Namu Amati giju suma Namu Amason Namu De Ikunya bia la kenyamsi. Namu. Mubi. Kalama zena kenyamsi aliasho. Namu. Deo totura ali alalima. Kauko. Utele umatugu. Namu. Elu kwa nako. Kauko. Kana kanyidaru. Kwea kikwetiato. Dea panda leni. Weo. Iku yera mwenyata ujuru mwilako katiba juna tata. Namu. Iga mechai. Maraba. Nitugu ni akabiyo mwa bieka. Kwea kunga atuye. Namu. Apana. Kauko. Jema la hati nyo nye uratugu. Namu. Kalama zena tuye ka sarasara dora mia bukatebe. Ula katodi. Namu. Budi. Namu. Ya mingaleka. Wala kukatiame. Alalina. Ula haya mwati na kwele mama kudu tukubei. Mi ya mbaka. Namu. Uwe mwati usuma katika tembe. Kauko. Ule nika masa ina pere ya angeli ndu tukia. Namu. Ama nika natala. Kauko. Ajangara kwele ya pere. Namu. Ya mwati na miyekisi. Kauko. Marhaba. Ya. Kauko mingaleka. Wala. Wala kukatiame. Alalina. Uwe mwati wa lima. Amanu. Ita manyani kerebari. yaye dite kantere tugu namu tugu mara tubi ilala topata nasua yabana kogo naku mami kweta wunida kumena namu mingi na kweta kantaka darabu tuba kogo kantaka yere ama namu mwazaka finitina kaya kweyo ulai jumado namu mingi nefe ala jatiri kuso jati namu kogo yaya fama namu namu goro kuwa tuku beji namu kuwa beji ni ikata ufo weke wili jati kaya miti beka koro uwe toka yere namu akitela urati kogo utu uka kata nyevi ala kwa unyabe namu ika mechane jati namu ale no juru baba bi kafara kogo marhaba woni do akela ma namu mudo mani kogo kogo le na ka dunya namu woni na kamar yakwe namu dai la je ala ra do fano makera kogo ni do dunya tenta ka bla la ta fanda kogo ya fano makera tabatanasua marhaba nam ana ana jadi lu kau ko ana dunia ni lahar kekeli namu nama dunia nak pura memang biar kita jadi ana jadi biar lahar sini kau ko dua jam lah namu dua jam orang cukup ke kau ko dia orang tu namu ya bapa kapi tenta namu minan leka apa pun kat yang mengalami namu kurlima amanu nama ni nak cerbari